Book 2 52 52 في المتجر i stormagasinet هل نذهب إلى متجر؟ Skal vi tage ind i et stormagasin? ينبغي أن أتسوق Jeg skal købe ind. أريد شراء الكثير. Jeg vil købe stort ind. أين اللوازم المكتبية؟ Hvor er kontorartiklerne? أحتاج لظروف وورق خطابات. Jeg har brug for konvolutter og brevpapir. أحتاج لأقلام حبر، جاف وأقلام تعليم. Jeg har brug for kuglepenne og tusser. أين الأثاث؟ Hvor er møblerne? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Jeg har brug for et skab og en kommode. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Jeg har brug for et skrivebord og en reol. أين لعب الأطفال؟ Hvor er legetøjet? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Jeg har brug for en dukke og en bamse. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Jeg har brug for en fodbold og et skakspil. أين أدوات العدة؟ Hvor er værktøjet? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Jeg har brug for en hammer og en tang. أحتاج إلى دريل ومفك. Jeg har brug for et bord og en skruetrækker. أين المجوهرات؟ Hvor er smykkerne? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Jeg skal bruge en halskæde og et armbånd. أحتاج إلى خاتم وحلق. Jeg skal bruge en ring og nogle øreringe.